کافران شوئے پا قصب دا کفر ومنکم مؤمن اور ایمانداری شوئے پا قصب دا ایمان اور ایمان انسانو کاسب دے کنا جزا بما کانو یکسبون. خلق السماوات بیا دلائل اللہ پیدا کر اسمان نظمکا لپار اظہار دا حق او صورکم صورتن در کری تاسو تا فآحسن صورکم خیستہ صورتن در کری دی خیستہ کری دی صورتن استاسو وإليه المصير تفسیری بے زائل کی فاحسن صورکم اللہ استا صورت خیستہ نو اعمال دے ایمان اکا دل پارا جست خپل پا اعمال سرا خپل باطن اخکار کا او باطن دے خیستہ کا اللہ خیستہ کر دی صورت نستاسو تاسو پا خپل اعمال سرا باطن خیستہ کا او کہ ترک دے اعمال کوئے او تزیین دا باطن نہ کوئے ظاہر بم مسخ شی. او بیا علماء ذکر کئی یو حسن دے یو جمال دے نو جمال اور حسن کے فرق دیکھا جمال صرف اعتبار دا ظاہر دے جمال صرف ظاہر تر پڑکے دے تڑلی بریتے دے غوڑی کری تاو کری اوستر کی دے توری کری او گر دے غوڑا کری دیتا جمال و ظاہری او حسن اطلاق ظاہر اور باطن دوارو بانے دے دن نم بے خستہ بہر نم خستہ حسن ظاہر باطن دوار تو ہوئی او جمال اطلاق فقط پسوی ظاہر باندے و اجمل من کلم تل دن نساؤ و اجمل من کلم تل دن نساؤ تان خستہ چاند دراوڑے ظاہری تیر تو سرا خلقت مبرئا من كل عيب باطني ترسا يعلم ما في السماوات الله في جنر غسوچ برکت دی الله پود پر غسوچ تاسو پټو یا سرګندوی الله علم دے پراز سینو تخفیف دنیوی عین دراغله تاسو ته خبر دا غچا کفرو من قبل او کفر کړو دین مخ کی فذاقو نبیاغي سکلو وبال امرهم اغه zarar د کفر خپل په دنیا کې وبال عذاب تویخا اور امرہم کی اشارہ کفر تدا خطیب شربینی لکی وبال امرہم اے ضرر کفرہم فی الدنیا اگی اس کا ضرر دا خپل دا کفر پو دنیا کے ولم عذاب علیم ذالکا دویل عذاب ولی راغے ذالکا دا مذکور عذاب ذکر دے بے انہو بے شک شاند خبر دا دے کانت تعتیم رسول بالبینات چودوی چراتل بدوی تنبیا په دلایلو فقالو مذ کافر اووی ابشر یهدوننا ابشرن اگر چ مفرد دے یهدوننا جمع دا او ابشرن اسم جنس دیکھا او اسم جنس تا ضمیر د جمع راجی کیږي زکه اسم جنس اسم جنس مفرد اور جمع دوارا استعمالیږي اگر چ بشرن مفرد دے او یهدون جمع دا خو چونکہ بشر اسم جنس دے اوی دوی ابشر یهدوننا آیا بشر ہدایت را کئی منگلا آیا بشر بلن کئی منگتا دا دین نو فکفرو نو دوی کافر شلو دا فکفرو جزا شوا دا ابشر یهدوننا دی پارا او دا زکا یعنی جزای مانوی او دا زکا چه دوی ابشر یهدوننا چه ویلو دا بطوری تحقیر ویلو او دا پیغمبر تا چه سڑے پا تحقیر سرو گوری نو سڑے پا کافر کی نو خطیب وی فقالو ابشرو یادونا فکفرو بهذا القول چه دوی ابشرو یادونا نو پا دی خبر دوی کافر شلل ولی ذکر چه دوی دا پیغمبر تحقیر رو که چه دیکھو بشر ری نو بشر سنگر رسول جوڑ شا پا دا پوشوی نو تحقیر رسالت پو خاطر دوی کافر شلو. یا ابن کثیر مانو لکا فقالو دوی ابشر یادوننا اے بشر راغلی دی زمان ہدایت لا فکفرو انکار اک در رسالت دا بشرنا. تفسیر ابن کثیر انکرو ان یکون الرسول بشرن از ابن کثیر انکرو ان یکون الرسول بشرا انکار یو کچھ رسول بشر وی دا پیغمبر دا بشریت نے انکار وک نو چ ارکل بشریت نے انکار وک نو فکفرو کافر شلنو کہ سو کچھ پیغمبر بشر نہ دیکھو کافر کی زکات دے پیغمبر بشرت دا قرآن پر نصرا ثابت تھا. فکفروا انکروا ان یکون الرسول بشرا از ابن کثیر وتولوا مخواڑو دوی اور رحمانین دا قصوی خا اے منکرینا لکون الرسول من جنس البشر دوی انکارو کا پدی خبرا چہ دا پیغمبر دا بشر نہ ولی جوڑ دے نو کافر شلنو دا پیغمبر دا بشرت نے انکار کو کفر دینا. سورت ماضی کے دور تنور مزید تفصیل کو انشاءاللہ. وَتَوَلَّوْا دِي مَخْوَارَوْا وَاسْتَغْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ نَرِغْوَ نِشْكَال وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَ اللَّهُ دوی اعراضو کہ اللہ تنا استغنا ہو کرا علیکہ اللہ استغنا خو صفت قدیمی دا باری تعالی دے او وَتَوَلَّوْا دا کو صفت عارضی دا قوم دے او دا واستغنا اللہ پا تولو عطف دے نمانت دا شوا چی دوی اعراضو که نو خدا استغنا اکڑا نو مخی دا اعراض نو خدا استغنا نو اکڑی حالانکہ اللہ کو مستغنی ابدی بھی. نو علماء کرام ذکر کئی چی تولو نخو مراد حدوث اعراض دے دا دی کفارو خو واستغنا اللہ نا حدوث استغنا مراد نہ دے ظہور استغنا مراد دے. وتولوا دی مخوارو واستغنا اللہ اللہ احکار کر خپل بے پروی اللہ خو غنی خپل غنا پہ احکار کر اللہ خو بے پروا خپل بے پروی پہ احکار کر ظہور دے استغنا دے حدوث استغنا مراد نہ دے. واللہ غنی الحمید زعم الذین کفروا دعوی کی کافران اللہ یبسو چار گز بدوی پورتا نکرشی دا قبرنونا کافرانو بوی چھ مرگ نپس جون نشت دے باس بعد الموت نشت دے قل دوتوا بلا ولنا وربی زماد پر بخ پل قسمی لطو باسونا خام خب پاسو لشی دا قبرنونا سمالتو نبیعونا بیاب خبر کرشی تاسو فجزاد آمالو چامل تم چھ تاسو کوئے وزالکا دا مذکور ذالک مذکور کم باس امبا ذالک لتبا سننا و لتنبی ان سر متعلق دے ذالک دا باس بعد الموستاسو او دا اخبار پا خبر پا عمل ستاسو ار اللہ سیر پا اللہ آسان دی. فامنو ترغیب لل ایمان راوڑ ایمان پا اللہ و رسول ما مخی اصولو کی در طویلو پینزو صورت دی چس بات تا قیامت پا قسم کرے دے یو پا کی تغابن شا قل بلا و ربی لتبا سننا قسم می دی پر اب اخپل زما دی رب قسم دی چتا سو خام خپا سو لکی گئے دا قبرننا نو اس بات تا قیامت بحلف اللہ تعالی یو سورت یونسو بس سورت مریمو بس سورت سباو اور سلورم پا کدار آلے. فامنو ترغیب لیل ایمان ایمان آلے پا اللہ و رسول وان نور او پا قرآن باندے دلتے نور قرآن توے او قرآن ولی الذی انزلنا اگر نور چمگرا لے گل دے قرآن تے نور ولی ہوئی روح المانی ذکر کی لأنہو بین بنفسه مبین لغیره بین بنفسه زکا چدا ظاہر دے پیتبار ذات اخبل مبین لغیره او باللہ کا رکھئی او یادی تا قرآن تے نور ولی ہوئی لأنہو یتبین حقیقت کل شین لکرنا او لگے بلف کنا ہر سزا تخکار کی لأنہ یبین حقیقت کل شین قرآن دا ہر سزا حقیقت در تخکار کی. یوم یجمعکم دا یوم ظرف دے او متعلق دے فعل مقدر پورے چی یتغابنون دے یتغابنون اخکار کی با اخپل افسوسنا یوم پاغرز یجمع حکم چل جمع کی تاثر پر از دا قیامت لیوم الجمع فی یوم الجمع ذالکا دا غرز چدا یوم التغابن دارز دخکار کولو دا غبن دا دا مانا بنا کی چی دارز دا افسوس دا کافر خوسم افسوس کی کنا مرگ وقت بهم افسوس کی قبر پا عذاب کی هم افسوس کی ذالک یوم التغابن دغه رز د اخکار کولو د غبند دوی دا دیر از کی ودی خبر نخکار شی حضرت وی ذالک یوم التغابن دغ رزدا رزدا ہار جیت دغ رزدا رزدا فیل پاس سوک فیل دے سوک پاس دے دغ رزدا ہار جیت دغ رزدا اخکار کے دو دا غبنو تاوان دو دوی دا پتہ پو لگی چا کامیاب سوک دے او غیر کامیاب سوک دے ومی دا اس تفصیل دا زار کیوں متغابن دے دا رز دا ہار جیت تا دا رز دا اخکار کے دو دا فیل پاس تا اس تفصیل چاچی مار ارپ اللہ باندے عمل کریو نیک اللہ با معاف کی دینا سیات او داخل بکی اللہ دل جنتنو تا چا جاری بیلان دے داغینا نیونا ادیو پا کیا ہمیشہ دا غدلو یا کامیابی آک اسان چنکار کی دا اللہ دا توحیدنا او نسبت تا درو کے زمان آیتنو تا اولاک صاحب الناس جہنمیان دی ہمیشہ بھی پا دوزخ کی و بئس المصیر او دا دیر ناکار زیرے اللہ تمہو ساتھ او بئس المصیر دا خالدین نفس راڑو کے اشارت تاکید تا دا زکا چھ اور ہمیشہ دے اور دوی را او داو دیر اور اسم ناکار دے خدا تاکید دے ٹھیک شوا لکا یو سڑے وی لکا دا مرگر دے خن دے دیر بد دے گوارے خان نو دا تاکید دے دے خن دے دی پارا ما صحابا دے میسا ترغیب الی الانفاق ما صحابا من مصیبہ نرسی یو انسان تا مصیبت مصیبت عام دے مصیبت مال مصیبت بدن مصیبت قولی فعلی مالی از مفسرین الا باذن اللہ مگر اللہ پہ علم و قدرت اذن علمی اذن قدری لا اذن شریعہ غطا مخیول دی ومن یؤمن باللہ اگر چاچی مان رد اللہ پہ توحید یهد قلبہ معنی یاد کا چاچی مان رد اللہ پہ توحید یهد قلبہ نکلک بک اللہ زرد دی پہ ایمان ایمان دراوڑ پہ سچائی سرا اللہ بستاز رکلک کی یا بلا مانا یاد قلبہ یاد قلبہ لاتباع سنتے چی چاپ توحید ایمان راڑ اللہ بتوفیق ورکی دیدی زرتا پہ اتباع دا سنت تا پیغمبر علیہ السلام دے پہ سنت تا شوقشی اپا دے پیغمبر پہ سنت پہ عمل کا ان کے جوشی یاوی یاد قلبہ اللہ با توفیق ورکی دے زرتا پا اظہار دا تفویض سرا انا للہ و انا الیہ راجعون ٹھیک شو مصیبت تا مختی کا نا چچا مصیبت خود اللہ پا اذن راضی چچا ایمان راوڑی اللہ دا غیزل توفیق ورکی پا تفویض دا امور اللہ تا او سراج المنیر ام لکی دا ابو عثمان حیری دے ہو قرطبی لکی ابو عثمان حیزی من سہ ایمانہ یاد اللہ قلب لاتباع سنہ چلی چاہ ایمان صحیح وی اللہ توفیق ورکی داغی عزرتا لپار دا سنت تا پیغمبر علیہ السلام وقیل یاد قلب اند المصیبہ فیقول انا للہ انا الیہ راجعون اے دا نکتہ زان لولی کا فیضات حق کا من حدا قلبہ ہر کچھ دا خبر ثابت شی چال اللہ چا حضرت ہدایت کامل ورکی زاہان ہو رشید غینا کل اعتقاد باطل ہر اعتقاد باطل من کفر او بدعت او صفت خبیثت ایمان کامل وی اغینا تمام پلیتے ختم شی ہر اعتقاد باطل کفر بدعت صفت خبیثہ بد خوینا ناکار عادتنا سراج المنیر 305 واطی اللہ تابدار اللہ و رسول کے فین طلّہ تم کہ چرتا سما خواڑو تو پیغمبر تابدار نا تو جزا مقدر دا فلا باسا پرواہ نشتے فین نما اللہ رسول البلاغ المبین بے شک زنگ پر رسول رسول حق سرگندی بلاغ نفس ذکر المسائل تو اور مبین اقامت البرہان علیہ بلاغ مسئلہ رسول مبین پاغیبان دل پیش کول بے شکا لائق دے عبادت اللہ دے نشتے لائق دے عبادت سوا دے غینا بلسوک اپا اللہ اعتماد کبھی مؤمنان یا ایو اللذین آمنو تفصیل اے مسلمانانو انا من ازواجکم بے شکا بازی دا خود استا سنا و اولادکم اور بازی دا اولاد استا سنا عدو لکم دا ساس دشمنان دی فاحذروهم زمان یاد کا بازی دا خودنا اور بازی دا اولادنا عدو لکم دا ساس دشمنان دی فاحذروهم زان اساتے دغینا پہ دن اخپل کے فاحذروهم فی دینکم زان اسا تیغینا پہ دن اخبل کے چطالب دینی نقصان انرسے وینتافو کہ چرتا ماف کرا خطے دودوی و تصفو اب درگزرو کدوی دن ملامت آئینا و تغفرو او بخند والا وقتا فین اللہ غفور رحیم یا و تغفرو او پٹ مکرل ایبون دودوی زکا غفرا بمانے سترا کلیات تابل بقا او نور دیر کتابونا یا سررتا کور کی خیال کوا تافو کل کل عفا کوا و تسو در گزر کوا ملامتیانا و تغفرو دیائی پہ بونو پر دیوا چوا فین اللہ غفور رحیم ان من ازواجکم ویل دیکھا نا زکر چیار خد خوبدنی بعضی بعضی خد داسی حرد انسان پہ دن کی مرگری اور انسان سر مرگری تیا کی ورطوی زپ مخد خد دا کور دا غم اخلاصی ز تفسیر قرآن اجدا کا بیا رازا دا خ خزانا زپ مخ دی خ دا می دل بستر او تڑلا او کپڑے می دل او پینز شپک جوری وینزلی استری کری می دل کی خو دے پا مخ دی خ زا دا خ خزانا او چه تو ای زما چرتا ترجمه کو ما دا بی وی پا دی خوش کور که منگل چاہتا تریگی دے پوشن تو ای او خو باقی کنا ان من اولادکم عدو لکم فاحذروهم زانت ساتا چتا دین دیوان لڑی او تفسیر ماوردیم لکی وی گورا من ازواجکم اولادکم من لا یامر بطاعت اللہ ولا ینہی عن معصیت اللہ بعضی اولاد داسی دے تفسیر ماوردی وی چه نخو بتاتا خزا و بچی نبد نیکی دعوت در کئی نبد گناہ نمنا کئی تب ویر درس لزم سویم تو ویکن سویم اخو ویکن زخو سنعیم مطلب دار کی وی چه مزا نو گناگاری کی کوئی ویزا نو کار خرابی گی بل خوغا توانو زخو سنعیم نو نو تو ویسا چه نوین زدہ ترلی بی سر کلاو کنو وشوی کنا درم و این منهم من یعمرو بی قطیات الرحم و معصیت ربی بعضی خزا داسی اولاد چه سڑی تا امر ورکی فقط دسل رحمی و پنا فرمانی دا اللہ وکی ورطا چی تا خونن نوی کنا ستا پلا خورا تا دیر بد بد کتل اگور دی مورا تا اسی اس پیسا کنزل اکڑا جارو می اولا جارو را نواغستا او دا خو دیر کنزل مارا دا او دی سر با وقت سنگا تیرو ما وشوی دی گزارا کوا زن لکور گورا ما بیا کڈو کی تیشوا بلا خبر ومنهم من هو مخالف للدین بعض مخالف تا دین نوی فسوار مخالفت الدین عدو دو دشمن دیشی پیزم و سلوم پریخیر ان من حملک منو علا طلب الدنیا والاستکسار منها ناغستا دشمن دی چتا باعث کی پزیاتول دا مال دنیا اسے گرز اینا فلانکین راغلی وان او دالی چه طولی دا کالو نڈکی از ما لاسو گره سڑو پشان لخالی کیا نا شرمیگه ما چه چرتا پا گنه که کینه ما دیوی خواه نزد زمه یارا دا دم رزر خو نمال داره کیگی دا یادش پی چاته لاره که کینی دستو باسی نو سار پی سی راوڑی یا بینکو لوٹی یا چاکور تا کشی غلاو کی راشی پی ها مره واق لاسی دیوی چلی چه می خالی دا جوڑ کچنان لسه جوڑ من اولادکم زگر تفسیر نہ خبر حکم کرنا دیوی لو کا تیسرا تب ماور دیوی لو انما اموالکم بے شک مال ساس اولاد فتنہ امتحان دے ولان دو جن عظیم واقعی بے شک استاس مالونا اولاد داستاس امتحان دے مال ذکر کا اولاد درست ذکر کا تفسیر سراج المنیر لکھی وہی اولاد مقدم مال مقدم کا پہ اولاد باندھی جگہ چی فتنہ دا مال دا اولاد نہ سوا دا اللہ اور دی آت کی ازواج ذکر انش ذکر چه بعضی اغز زنانی دی چقدر سری سر مرگرتیا که پا امور دا آخرت که لکه نیکه خزی پاسا او بمی دل دکی کری مسلمی دل واسولا پاسا او درکات موزو که نفلو که کپڑی می در تا پرتغاق می اچول لی بانگی وی کنا دل برخان بانگو وی علا لارش جماعت تا موز لارشا دا سی شده دا معاون دا اعانت که تیک شوان والله ان دو جنازیم اون بی بی چه سواخ که وفات شو کنا پینده شیخ منگ حیران شو چه دیسته وی وی زکا چه سره چه چه کلب پا بار زی کنا نو چه پا خزی بان سو فی صد اعتمادی نو دیور تا ڈک کور پریگ دی روان شی تن او چه کلب پا خزی اعتماد نی نو دی کور نخالی کئی نو زمان ما سر دین نیمه صدا این زمان پا دی هر اعتماد سر اعتماد ہو ما سر صدا را دا پدین کی سبحان فتق الله اجرے گد اللہ نچ سمر موسی وسم اور اللہ حکمنا اور تابیداری اوکے وانفقو انفقو نہ پست انفاقن مقدر دے وانفقو انفاقن او خرچ کے مال پہ خرچ کو لو سرا خیر لانفسکم یکن خیر لانفسکم دا بتا دے پار بہتر وی یا وانفقو ان وانفقو مال خرچ کے داسی مال انفاقا خیرا فخرج کولو بہتر لانفسکم چی فیدہ تاسل ردا انفقو انفاقا خیرا انفقو انفاقا خرج کے تاسو مال فخرج کولو سرا دا خیرا لانفسکم چی دا تال پر بہتر دے یا انفقو خیرا خرج کے مال بہتر یا کن مقدر کا یا کن خیرا لانفسکم چی دیکھ وستاسو نفسونت پر بہتری بھی ومن یوق شوا نفسی آسو چی بچ کرش بخل دا نفسنا فولاک المفلحون او که تاسو قرض ورکی اللہ لر قرض بیتر اللہ با ڈبل در کی تاسو رزق یضاعف لکم اللہ با در دامال سوا کی او گناہون با در ماف کی واللہ شکرن حلیم قدردان دے او تحمل بردوبار دے عالم دے پا پٹو سرگند اللہ غالب دے حکمتن مالک سورت تغابن ممتازو پا ذکر دے یوم التغابن سرا او صورت ممتازو پا تقسیم دا اولاد او زوجاتو سرا چی باز خد دندارا او باز بیدینا نو اولاد دندار اور اولاد بیدینا او ممتاز پا ذکر دا التغابن سرا چی پورا قرآن کی داسی نشترے صورت طلاق مصطفی ترتیب کی پینزش پیتم دے دا صورت بقرہ پشان لدے پس صورت تغابن نا او پا نزول کی یو کم سلم دے پس تا صورت دہر ما ربط تا صورت صورت تغابن کی ترغیب و نفلی خیرات تا دلتا امر کی وجوبی تا زکر دا خضی نفقہ پا خاون بانے واجب تا آلتا ترغیب و نفلی خیرات تا دلتا امر دے پا وجوبی انفاق بانے پا مخ کی صورت کی واتق اللہ واتق اللہ زیب غیر آگے نو پا دی صورت کی فوائد دا تقوی بیانی گی ٹھیک شوا درم ربط پا مخ کی صورت کی دا اولاد او دی خوزو عداوت بیان شو نو دل تا دغی نتیجه دا چه کل کل دا عداوت سبب دا طلاق شی نو چه عداوت دم رو گل سی خوزی سنا چه غم مفزی الی طلاق شو طلاق ور که مخ کی دا عدت نا عدت شمار که او بیای مسائل پی عدید ذکر شلو ٹھیک شوا خلاصه دی صورت صورت پا دو رکو گانو بانده رنبه مسئله کی یو رکو مخنه پا دی که امور انتظامیه تحذیب الاخلاق و تدبیر المنزل یولس مسئله تدبیر المنزل تحذیب الاخلاق یولس مسئله سیک شوان او بیاد متلقاتو متلقاتو دی پارا پینزه ہدایات او خودو دری تقسیما پیتبار دا عدت سرا دیم رکو دیم باب دی اثبات تا مقاصد ارباو توحید رسالت صداقت تا قرآن ایمان بالآخرت او آخری آیت تا صورت طلاق کی خلاصہ دا نچور دا قرآن دی و دو مسئلو کی بس خبر اخلاص سرا آیت تا گو رکھا آیتون آسان دی خو مسئلی دی یولس اول مسئلہ یا ایوہ النبیو اید اللہ پیغمبرہ اذا طلقتم النساء خلچ طلاق ور کرے خزلا تو پیغمبر خن طلاق ور کرو انا ارادہ دے طلاق کرے وا او یا یو نبیو کی خطاب پیغمبر تے دے او رست ذات طلق تم جمع دا پوشوی ندل تک قل مقدر دے بابا تقدیر راو باسی یا ایوہ النبیو اے دلہ پیغمبر دازت یورد خبر کوما خوچ مرے میں سمش تازو دعا کوئے کہ زمان مرے سمش یا ایوہ النبیو اے دلہ پیغمبر قل مقدر کا قل لی امتی کا ویا اقبل امتا کلچ ارادہ کوئے دا خضو تا طلاق دا بنوئے چی طلاق چی ورکے نبی عیدت نا ورکے چی طلاق ورکے کنا نبی عیدت گو رہے اذا طلقتم اذا اردتم الطلاق کلچ ارادہ کوئے طلاق ورکولو خضو تا مسئلے اولا فطلقوهن ورکے والا طلاق لعدتهن مخی دا عدتنا دا لام پا ماند قبلو دے اور ضرور حنفی مسلک دے چیدت تب خزی پس تیری گی پا حیض کے اور حیض کے طلاق بدت تے لعدت انہ قبل عدت انہ امام شافی سے فرمائی چیدا پس سر دے تہر سر دے نو اند عدت انہ امام شافی سے عدت پا تور وی نو اند عدت انہ من پا حیض ویو اور پا حیض کے طلاق بدت تے نو لام بمانے قبلو قبل عدت انہ دو مسئلہ واصل عدہ اور پورشمار کے عدت عدت پورشمار کے آیت نمبر چار کے روان دو مسئلہ واتقوا اللہ نسخہ عمل خا اللہ نو یری گے چستا سرب دے درم مسئلہ چکل خد متلقشی نو ایام دا عدت کی دل دا کور نہ بار وتل جائز نہیں دی ولا درم مسئلہ ولا تخرجوهن مو باسی دی خذل را دوی دا کورننا یو ولا یخرجنا ادویر پخ پل امنوزی اللہ یاتین بفاشت مبینا حاک دویرات لکی پا بدکار اخکار سرا دلی سوارا کہ اللہ استثناد لا تخرجوهن نشی نمانے دادا موباس دویر دکورننا حاک رات لکی پا فاشی اخکار سرا اس دلتا فاشا بعض علماء لکی چی زنا دی حاک دویر زناوشی پا دوران دے دت کے بیا اخرجو ہننا من بیوتی ہننا لإقامت الحد علی ہننا از مفسرین بیا او باسا قاضی عدالت تے بوزا لیکن صورت احزاب کی بدر تزن نکتہ بیانو ما چفاشا کلا موصوفی او صفت واقعش بینا نمراتن نشوز الزوجی خاون سر بد اخلاقی نمانا حاکرات القیدہ خزی تاثر پا جگرا وقت نہ تیری کور اڑخ تک ٹھیک شو کہنا دانے چکور میں باس وہی شرح بار دی نہ سب بیا جدا کمرہ پکور کیوں نہ ورکا بس پہ جدا کبھی دیکھو درما تو جی دادا اللہ استثناء ولا یخرجنا نہ دے ولا یخرجنا ادوی دن اوزی ہاں کرا تو لوکل بفاشتن پہ بدکارے مبینتن بخروج بنفس الخروج من بیوتہن ہا کہ دوی راتل کئی بفاش دے مبینہ پا بدکار اخکار سرا بدکاری صدا ہی نفس خروجی ہننا چی نفسی وطل دے دوی دی اے دا خزی پا دورانی عدت کی دا کورن وطل اینی فاہش دا ٹھیک شو ہا کہ دوی راتلو کی پا نفسی پا فاشی اخکار سرا چگہ نفسی خروج دے دوی دے اواتا نگوی کہ دا فاہش شو اوداد اللہ حکم ندی ومن یتعدی حدود اللہ چاچ تجاوز کر اللہ دو حکمنا فقد ظلم نفسا نو پزان کو زیاتے لا تدری سلورم مسلا او دی کی زمنن اشارہ دا چلک طلاق رجی اولادی زکہ طلاق رجی کی خاون تا پخپل فیصلے باند موقع موقع ور کو لچی لا تدری نہ پویگی حصہ او نس شاید اللہ پیدا کی دل را بعد ذالک پس طلاقنا امرا کاد نفی یو طلاق رجی ورکا نو یو میاشت کنا نو پا دی میاشت کی با تو سو چکے یرا خلق برال بل وعدن را کیو بچے طلاقی دے سوک با یرا دا بل لب منت سلا کوما خوزا وقتی رو خودے خبر نوی بسنگی زیرت دیسر رو جو بوکمانو او کتا یک دم بڑا صبح سی ایک دو تین بیا مزے کا شابق نا یار بلگ والا شی ابلغ نا جلہن اس متعلقات تھا متعلقات پبارک کے حکم چطلاق رجی والا ورکا نو چکل عدت نزدیشی نو سو چکا کہ روجو کہ نو روجو و توکا اور رجوع بالقول والفعل کافی یکفی کتابوں کے لیے کر لی اور کہ چل رجوع تو دی خیال نوی بل اور پس اخلاص کا فیضا بلغنا جس وقت کو رسیدا متعلق رجیا اخبل نیٹو تھا فام سے کورنا اشارے کے پکورن کی بیماروف حسن معاشرے سرا او فارق اننا یا زادی ورکے دویتا بیمارو پا پورا والد حق سرا معروف نمرات بی ایفا الحق حق والا پورا ورکا و اتقاء الضرر تکلیف والا مورکا حق والا پورا پورا ورسا کم چی دائی سامان دے متعدہ مار دے ٹول و اشیدو پی زمہ مسئلہ و اشیدو او دا استحبابی امر دے گوان مقرر کے زوی عدل منکم داس گواہان چ خاوند عدل بھی پتا سکے گواہان طلاق وقت کے گواہان مستحب دی لگ چپ نکاح کم گواہان مستحب ضروری واقیم الصلاۃ واقیم الشہادۃ حکم نمبر چھ خدا صرف شہادا کے پارا دے چکل گواہان مقرر شی واقیم الشہادۃ للہ وقائم دی اس ساتھی گواہان گوئی اللہ رضا دے پارا پائے کی دلے تو لال لگے اور پائے کی سکمی پٹھئی دینا ذالکم دا مذکور چرے نصیحت اور کھلے کی پتے سرا اگر چاہتا چیمان روڑی پلا آخرت الک نصیحت کو عام دے من کانے والی مقید کر دے اشارہ دا چپ نصیحت عمل کو ان کے مومن دے کار دا مومن عمل دے پہ نصیحت باندھے پمن یتق اللہ ہر سوچو یا رد اللہ نا یا جلو مخرجا اللہ بو گردیا غل اخلاص دسنا تفسیر بحر محیط لکھی مخرجن فی الدین من الضلالت نو پہ دین کی بد گمراہی نے اخلاص کی تقوی سمر داشوا اللہ بولے پہ دین کی کلکوال راولے امام نصفی وی مخرجن من غموم الدنیا دا دنیا دا غمون نبا اخلاص کی ویرزقو اللہ بولے رزق ورکی من حیث لا احتسب پہ داس لاری چدی پہ خیال کی بنی خلق بہت حیران و پسخی گی با چدری سری سکت اعمال چتن رہا ہے او دا بد تقوی نتیجے ومن یتوکل علی اللہ او چاچ پا اللہ کو اعتماد اللہ دے والا بس ان اللہ بشک اللہ چرے بالغ امری پورا کون کے دے اخپل ارادہ اس دیدے کی سوال دے چھ اللہ اخپل ارادی پورا کئی نبیان غرباؤں لمال ذر ولی نور کئی نجواب قد جعل اللہ اللہ گردول دے ہر یو سید پارا قدرہ اندازہ اللہ اخپل فیصلہ پورا کئی اخپل فیصلے دے پارا وقت مقرر کر دے اور جس وقت کی وقت راشی مجاب اللہ پورا کی واللائی گورا داغ دری خزی دی دری قسم خزی اور داغی عدت دے سبا کے زجون دے مت جون دے ٹھیک شوا انو انشاءاللہ دے متعلقات اس باس بدر توکم والمتعلقات باندے چھ متعلقی پہ سلور وہ قسم دی او سلور دلت دی آیت نمبر چار دن سلور دلت دی ایو پہ احزاب کے دیں ٹھیک شوا اور باقی پہ صورت بقری کے دیں دلتا دے آگی خزی عدت ذکر دے چھ داگی حیز نرازی دا پہ دو قسم دی یو دا چھ آسیہ دا بڑے عبیدہ یا معصومه ده چه صغیره ده یا از ده خو زوانه خو بیماره ده ده دری قسمش ده دو دوی عدت دری میاشته ده بس اور اولاد الاحمال وزد حمل ده و این کانه چه بعد یومینو با بعد ساعتینوی و این کانه چه دنیم کاله ولی نی بس وزد حمل سلور مسئله شوی آیت نمبر چار دی او خوز و حکمونم سلور دی بس خو اوز دی دکوه که ده واللائی ده مبتدا ده او دارست فیدتهن دائی خبر دے واللہ یا خزی یا اسن من المحیز چناو میں دشوی دی دہیزنا من نسائکم دا خضو متلق استاسنا دا مانا بکے گا خضو متلق استاسنا ان ارتبتم دا جملہ شرطیہ، ان ارتبتم پس کے چرتا سلا شک راغے، شک راغے پا مقدار دا عدت دوی حدت انہا سلاس تا شر عدت دوی دری میں آشتی دے ٹھیک شوا. آگا خضا چی تاولا طلاق ورکا اغیر ماہواری اس نرازی اس دا غیر دا سلے دری میں آشتی دے. واللائی دا مبتدا، واللائی لم یحزنا آگا زنانی چیل حیز نرازی نو خبر مقدر کا فعدت ہننا ہا کزا تغی عدتم دری میں آشتے دے لم یحزن کی دو تشارہ شوا صغیرہ پوجی دا صغر سرا اور یاد کبیرہ دا چی پوجی دا بیماری دا ٹھیک شو بھئی. وولات قسم سم وولات الاحمال اخواندان دا حمل آغا خزی چی متعلقی دی برابر خبرہ یا متوفان حضو جہاد کنڈ شوا خاوند مرش یا طلاق ور کرشل پداسی حال کی چگہ امیدوار ہوا نو اجلہن دغیدت ان یزان حملہن وزد حمل دا وزد حمل دا خو کامل وی یا ناقص وی خو بشرط کی چ اعضاء مکمل وی یا خذ امیدوار ہوا دغی بچے پیدا شو اگر چ ناقص تے خو عضو کامل ہوا پورا مخو پنڈے نو لیچ اخپی وی نور نور بچی سنوا نو کہ عضو کامل وا برابر خبر چور بچے تامو کہ ناقصو بس وزد حمل شو وزد حمل شو نو عدت ختم شو ٹھیک شو بھائی. ومن یتق اللہ اگر سوچو یرد اللہ نا اللہ بگرد دل پارا من امری دی دکارنا یسرا سہولت ذالک امر اللہ داد اللہ حکم دے اللہ را لگل تاستا ہر کا سوچ ویری اللہ نا اللہ ب معاف کی گناہ انہیں دے دی اور زیاد بکی دل را ثواب دا عمل. اسکنوہن بیان دا متعلقاتو سرد امور خمسون لپا دا متعلقاتو اس متعلقاتو حکم او عقید پار پینزہ مسئلے. نمبر ایک اسکنوہن او سوائے دا متعلق خزے من حیث سکنتم من وجدکم فاغذے کی چتاسو پاتے کی گئے موافق دا خپل طاقت خضا چت عدت تیرے نو دا خاون پکور کے بے عدت تیرے دوی چت طلاق ورکی نو بیس سرہ والے کی زپلا کرا تری میاشتے سرہ دا خرچے نو دا خاون پکور کے پاتے کی گئے اسکنو ہننا اس ہوائے دوی لرا کور کے دننا. دوی مسئلہ ولا تزارو ہننا ذر مرکے دے خضلا لتزیقو علیہننا چتاسو بدی تنگ سیارا والے عدت پہ دوران کی وسط خ اخلاق اس طرح پیش رازا خ خرچہ اور خ ضروریات دنیا. حکم نمبر سوم درم وائن کن اولاد حمل او کدا متعلق خاندان دا حمل وی امیدواری دی فانفقو علیہن خ دولت پہ خرچ کوئے حتی یزان حملہن چستا پزد حمل اکی اس حامل دا مستاد ولد امین دا حامل دا استاد ولد حامل دا چ حامل شو نو کرے استا کے دا نو ڈوڑے ول پورا ورکوا کپڑوں ول ورکوا. سلو دم مسئلہ فین ارزان لکم پس کی دوی پیدر کی تاسلا فاتو ان اجور ہونا پے طالب سنگ در کی استا بچیلا ٹھیک شو ارزان لکم کہ پے ور کی استا بچیلا چ فائدہ تا ترسی فاتو ان اجور ہونا ور کے دوی تو اجرنا وا تمرو بینکم او مشوری کوي په میز خپل بالمعروف موافق د جوان مرد عزم دارک بالمعروف موافق د سنت دې کې لوګونه متلقین او تا اے ازواج ته زجر دی. و ان تاثرتم کې سختی وکړه تاسو یو تر بلا کې سړی په خزي سختی وکړه یا خزي په سړی باندې سختی وکړه نو فسترزی له اخرى نو په بور کې دی له بلا مانس شوا کہ یو سڑے اخپل دی بچی مور باندے دا متعلقہ ہوا کانا عدت ختام شو پوز دا حمل سرا اس کے پائے نور کئی یا ور کئی خود زوج پی سختی کئی نو فسطر دلو اخرا فبلی خذ والا پائے وار کئی ٹھیک شوا یا دا خد بالکل پائے والا نور کئی نو فسطر دلو اخرا والوالدات ورزینہ کے وزتنور تفصیلو کم بقا رکی انشاءاللہ. لینفق پینزم مسئلہ نفقہ دا اولاد حکم دا نفقی دا اولاد خرچ دی کی خاوند مال دخپل د قوت مالدار نا ہر سوچ تنگ کرشی پاگی بان رزق خرج کی داغ مال نہ چل اللہ ور کر دے لا یکلف اللہ نفسن اللہ نہ مکلف کی یو نفس الا ما اتاها مگر پا قدر دار غسیچ دلے ور کری وی اللہ ہس نفس نہ مکلف کی مگر پا آگا طاقت چ دلے ور کرے دے سیجعل اللہ بعد اسر یسرا زر دے اللہ براولی پس تکرانتیان اسانتیان ہر اسر پس یسر رازی وکا این دیم باب شروع شو مقاصد اربع سان دکھا دیر زیاد دال دکلو نا اتت نافرمانی کرے وا ان امر ربیا دا حکم درب اخبلنا و رسولی اور اطاعت رسولانو نا فاسبنا حساب یسیرا حساب کرو حساب حاسبنا استغفراللہ حساب میں کرو دیغی حسابا شدیدا سخت حساب امراد حاسبنا نا عذاب دے عذبناها عذابا شدیدا سخت عذاب وعذبنا عذابا نکرا امنگل اور کرو عذاب ناشنا نرے و نشکال چا عذاب شدید خو آخرت شا اور عذابا نکرا دا خو دنیا دے مثلا یا عذاب شدید پو دنیا کی شا عذابا نکرا آخرت کی شا نجیبا کار دے عذاب آخرت تے نکرا ہوئی اور عذاب دنیا تے شدید ہوئی حالانکہ عذاب دنیا خو نکرا پکارو عذاب آخرت شدید پکارو بعض علماء کی آیت کے قلب دے تقدیم و تاخیر دے اصل کے فحاسبنا وعذبنا عذاب النکرا کو دنیا کی فحاسبنا حسابا شدیدا فی الاخرت دے آیت کے تقدیم و تاخیر دے یا مانا دادا کہ دا عذاب شدید دنیاوی دے خدا پہ اعتبار دا عذاب دنیا سرا لکہ دا عام خلق لے چکم عذاب ورکو لے کے دا دعی پہ نسبت دوی تا دنیاوی سختو تیشوا وعذبنا عذاب نکرا دام دنیاوی کا عذاب نکرا قات سالیانے قات قال سالی شوا ایا عذاب نکرا آخرت شا نڈمبے عذاب شدید دے پہ نسبت دا عذاب دا دنیا سرا وعذاب نکرا آخرت دے خبر اخلاص را ایا کے شدید نہ مراد آخرت عذاب شی نہ نکرن دنیا شا قات سالی مراد شا اور شدید آخرت شا آیت کے تقدیم و تاخیر شا فذاقت وبال امرها فذی سکلو انجام دا خپل کار وبال امرها اے ضرر کفرها فی دنیا وکان عاقبت امرها خسرا او عاقبت امرها دا کار دودوی یعنی کفر دودوی خسرا ہلاکت اللہ تعالی کے پار دی عذاب سخت اللہ نو یری گے عقل مندو الذین دا تشرید اول الالباب دا اول الالباب سوک دی آمنو چی ایمان راوڑے دے قد انزل اللہ علیکم ذکرا دو ترجمے یاد کا یا خو ذکرن نہ مراد قرآن دے او جملہ خلاص دا انزل اللہ علیکم ذکرا اللہ را لگل دے تاست قرآن رسولا مستقل کلام دے او ناسب مقدر دے کہ وہ ارسل رسولا اللہ رسول علیہ گلے دے دیم مانا دادا کہ ذکرن نم براد پیغمبر دے او رسولا دیغین بدل دے او پیغمبر تے ذکر ذکاوی لمداومتی علی ذکر اللہ لمداومتی علی تلاوت الكتاب تک شوا نمانگر علیہ گل دے تاستا پیغمبر چاہا پیغمبر ذکر دے آئے دے اللہ قرآن بیان ان کے دے دا ذکر سوک دے رسولان دے نہ بدل دے دا یو تو جی شوا یا ذکر نہ مراد قرآن شو رسولان پیغمبر اور ناصب مقدر دے چوار سلا رسولان یتلو علیکم چلنی دا پیغمبر پتا سو باندے آیات مبینات آیات نوازحا دیل پارا چوباسی مؤمنانو لرا چامل کردنیک من الظلمات دا شک شو بینا دل تو کفر مانا نشکے دے زکر چی مومن خود کفر نواتل دے کنا من الظلماتی دا شک شو بینا الان نوری اتمنان دا سنت تا اگر چاچی مانا را پر اللہ باندے او عمل اکنیک اللہ با داخل کے دل جنتونو تا جاری بیلان دے دا غین نیرونا عدیبا میں شیف جنت کے قد احسن اللہ لہو رزقا تاقیر سر اللہ خستہ جو کرے دے او خستہ تیار کر دے دیر پا رزق پا آخرت کے اللہ آخر کی دلیل عقلی دے عبد الیاک نستعین کی درتے ویلو. خلاصہ دا قرآن صدا معرفت تا دو خبرو سو علم کامل اللہ لرویل او قدرت کامل اللہ لرویل. معرفت تا دو مسلو قدرت تا اللہ علم دا اللہ اے اس وقت کی آتلق گونے مشکل اللہ ذات پیدا کری دیو اسمانونا ومن الارض مثلہن او دزمکونا پشان دے دے اس پر مثلہن بانز خبر اکوم اخوات خلاص کم یا تنزل امرو راکوزیگی امر یا خو وحی وا پا زمانی دا پیغمبر علیہ السلام بینہن پر میند اسمانونو کی امر نمراد وحی دا یا عموم کا یا تنزل امرو راکوزیگی فیصلی دا اللہ اور امور تکوینی بشی راکوزیگی دا اللہ فیصلی دا چاپ مرگ دا چاپ جن د چاپ مالدارے اور د چاپ غریب کولو د چاپ عالم کولو اور چال جاہل کولو. ٹھیک شوا امور تشریعی شی نو زمانہ د پیغمبر شوا امور تکوینی شی نو ٹول زمانہ شوا لتعلمو علت یتنزلو دے اللہ وہی ولی را لے گی عوامر ولی را لے گی لتعلمو چتاس یقینو کہے ان اللہ لا کل شین قدیر پارس قادر دے وان اللہ قد احاط بکل شین علما اور اللہ پہ ہر چیز باندھے احاطہ کر دے ازرائے علم حاصل سش اللہ عالم دے علم کامل سرا اللہ قادر دے پہ قدرت کامل سرا او دوی خلاصم دادا اور پہچان دا اللہ پہ علم کامل پہ قدرت کامل. اس دی آج کی مسئلہ یاد رکھے قید کے دو منٹ ہم لیٹ سنو قید مختدیان لکھو قید ہے ورتا اچھتا سمنا دے قابوی ہے ورتا گورا طول قرآن پاک را دی سبع سماوات خلق السماوات والارض خلق السماوات والارض خلق السماوات وال اس پتنو وچ دازم کی سمر دی دل تراغے ومن الارض مثلہ وہ اسمان دی نظم کی ہم وہ دی لاخو معلوم شو اس پہ دے کے بحث دے چہ دا مثلیت پہ کم اعتبار سر دے سو کوئی چہ مراد دے مثلیت نا مثلیت فی العدد دے وہ زم کی دی او دا وہ اصل کی اقالیم دی چہ دا اقالیم سبع دی سدی اقالیم سبع لکہ دی زمانہ کی داغی تعبیر پہ بری اعظم سر کی گی وہ بری اعظم دی ہوئی وہ بری اعظم دی او ہر بری اعظم پہ مابین کی یو لوی سمندر حائل دے داود اقالیم دی چہ داغی خلق دا ہر اقلیم دبل اقلیم نا عادت صورت مزاج دا بدل دے نو اقالیم سبا مراد دی بس دباز فسن قول دے دویم قول دا دے چی مثلیت فی العدد مراد دے اور فی الحیعت مراد دے لکہ سنگا اسمان لاندی باندی نظمکم دا سی لاندی باندی ایک دو تین چار پانچ وہ زمکی دی لاندی باندی لکہ وہ اسمان لاندی باندی دی. ٹھیک شوان ظاہر دا احادیث دی طرف تروان دے سراج المنیر لکی وَأَمَّا الْأَرْزُونَ فَقَالَ الْجَمْهُورِ انها سب ارزین طباقا بعضها فوق بعض وبين كل ارز وارز مسافه كما بين السماء والارض وفي كل ارز سكان من خلق الله تعالى او الله اعلم. تشوا دهاری یوی زمکی په بل زمکه مینس کی 500 کالو مسافت ده او په هر زمکه کی یو قسم مخلوق پات کیږي خو پاغي باندې یو الله پوا ده حاصل سشه دا زمکه داسې لاندې باندې. تفسیر قرطبی وی چې د جمهور دغه مسلک دی دا ځان له حوالو لیکه دا صفحه 175 والاصح وی ګوره اگر روایت ذکر کا وی صحیح خبر ادا دا چې کوم جمهور مسلک دی چې زمکه ودی لاندې باندې دی او د هر زمکه په مابین کې داسې مسافت دی لکه د زمکه د اسمان چې دی. اور بیا پتی کے حدیث سے اللہ رب السماوات سبی وما ازللنا ورب الارضین سبی وما اقللنا ورب الشاطین الاخری وقال ما وردی اللہ نصب ارضینا بعض فوق بعض الاخری اور داسی پروت ما وردی سے ہم پروت تفسیر ما وردی ہم وی چدا وہ عظمت کی لاندے باندھ دی. احادیث تقریباً دیر زیاد تھی لیکن حدیث کی راضی چچا نظمک لاندے کرے وا نو اللہ با دیتا وزم کی پتوخ کی وزم کی التو وزم کی نہیں وزم کی ورطا پغار کی واچی یو حدیث کی راضی کہ چاد چاند ازمک لاندی کری نو دے با اللہ با قیامت میدان کے پزمک کی خخی تردی چی وزم کو تورسی نائے حدیث نو معلوم شو چی وہ وزم کی دی او لاندی باندی دی او تفسیر بحری محیط پخپل وم اتم جل کے صفحہ 287 کم لکھی چی دا وزم کی دی خو یو خبر دا فقال الجمهور المثليه في العدد اي مثلهن في كون يحسب ارزينا وزم کی دی لاند باندھ دی خو یو خبر ادا بعض روایت ضعیفو کی راضی چ وزم کی دی نو وہ قسم مخلوق دی لک یو آدم دے نو وزم کو کیو لک یو تچ پ وزم کو کہے او استام نن درس پ وزم کو کہے خوش دا یو روایت خلق نقل کی خو دا روایت نہایت ضعیف تھے زکر چی تفسیر بحری محیط دلتا کی لکھی وان ابن عباس من روایت الواقیدی واقیدی الکذاب قال کل ارزن فی کل ارزن آدم کا آدم و نوح کا نوح و نبی کا نبیکم و ابراہیم کا ابراہیمکم و عیسیٰ کا عیسیٰ و هذا حدیث لا شک فی ذوفی دا یو داسی حدیث تے چی دے پر ذوف کی شک نشتا رہے حاصل سش وہ اسمانو ندی لاندے باندے وزمکی ہم لاندے باندے دی خو مکلف داد دی زمکی مخلوق دے انس و جن دا مکلف دے نور زمکو کی مخلوق شتے داغی اصل عدد و اصل کیفیت یو اللہ تا پتا دا خو قرآن وی چی وہ زمکی دی مثلو ہن فی العدد تباقا اور اس صورت ملک امراضی چی سب سماوات تباقا نو لاندے باندے نو اسمان کیوں طباقیت تے لاندے باندی دی رزم کیوں لاندے باندی دی اور احادیث ذخیرت دی طرف تو مؤید ادا واللہ اعلم بالصواب. علماء کرام، سورۃ التحریم وجہ تسمیہ رندی آیت کی معاتبہ ترک اولاد پیغمبر علیہ السلام تبدیل نزول کا مصبی ترتیب کی پش ویتن پر صورت سلام نزولی ترتیب کی 107 پس صورت الحجرات رب کا صورت سورت تحریم تدمان اور تدویر دما سبقا اتو سورت مدے جو مجادلی نقل طلاق پوری سکر تدویر دما سبقا اتو سورت مدے اور سورت تحریم کا سورت حدیث اکجمال کا سورت حدیث کی خبر کرے برمدارے سورت طلاق کے بیان کا خود امت ددیم سورت کے بیان دیویان پیغمبر علیہ السلام نے حضرت کیوں کی امت نسنانوں سے کرو اور ابھی سب اسلائے معاشرے سے کرو سورت کے ذکر میں بیان پر پیغمبر علیہ السلام نے اور اس کا تفصیل شامل بے نمبر سورت طلاق یا رسم آج کے دمکمنان صفت ہو جب لذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ظلمات کا شکل ہے اباسی اور یقین دن ایمان اور نور تھے رسائی در دوئی صرف کا دنیا کے دارو بنی نور ہم جسا بے رہتی و بے ایمان ہیں یقول ربنا حتم لنا خدا بنور ایمان چکم بے تک دنیا کو حاصل دے در دوئی ایمان کو تب آخرت کی مسئلہ کی دریم روز سورت طلاق کی مسلط توحید اور انفاق بیان اشوان سورت تحریم کی کیا کہ اعلان جہاد دے کہ معاشرہ درست اشوان اور انفاق آدم پوش جہاد اللہ بنا رکھے جائے دوسرے دیوار دعوی سورت بیان حقوق کو تصویر دخل تخاوت حقوق اور ترغیب اطاعت کا پیغمبر علیہ السلام خود خزی اور خاوت کا حکم دے چلیوں پر حقوق کو لحاظ کروائے اور تو پیغمبر علیہ السلام تابعدار حسین خلاصہ دی صورت اور اتم آیتوں کے حصے اولا ترغیب انفاق اور حقوق دا معاشرے سکے مضمون جہاد اور تصور قسم و خود و بیان دو کافر اور دو مسلمان دو قدر کافر اور دو قدر مسلمان بس لغوان شان نزول بخاری حدیث نبی علیہ السلام پر ماذکر ماتن افس کا یا یوسین کی ازواج مطہرات کو ہمیشہ کا مطلب دل جائے مہمان طور سہارا سویان جدائی تسکین قلب کی حضرت زینب رضی اللہ عنہ آئے رمضان کو پورا سے کبھی ملا بھی آج تو بچے نبی صاحب حاضر شہر آئی وقت کبھی پیش دائی کو خوراک کرے اور اٹھے زیادہ ہوئے دیویان کو ماشاء اللہ بس دائی وہ مزاج دے ابھی مسلم دانش و برداشت کے لیے جب اس طرح کے کم یہ وقت لی راضی سے چل وقت دوں مزاج نہ پیغمبر علیہ السلام کو خبر ہے خبر ہی جنہیں السلام تو بدبوئی سیدھا نفرت کی ربی سلام کا حضرت حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما کہ چار دفعہ بول رہا ہے اور تو وہی جس کا پوری نہ بنا کے ہوئی نہ اور عائشہ کا بنا لے عائشہ اپنے وقت ہے رستا تو پوری نہ سنا بنا کے کشن اور کیوں کوئی حفصہ سے بچران حقیقت میں حضرت نل مستان کو تفریح صلی اللہ علیہ وسلم تام راتے بھی آشیم ہوئے چچل گئی بڑے کو بھی کبھی شاید دان کبھی نہ بچے تو مغافی اداس کی اور دلی سے ملا ہوئی اور دلی حدمی محسوس کی زند زینب کا رضب کبھی نفر وہ حفصہ چاہتا ہوا ہے ہاں مانتا زینب کا سفر نرسی حضرت سفر حضرت جی آشی اور حفصہ دا مذہب و عقیدہ اور مسلک کو جیل میں گئے خاصت یا اللہ کا پیغمبر کے انداز کرے پردہ خبر دے رہے کوئی مسئلہ کر دے چٹی استاد اپنے میں نام مناسب دوی راجی انداز ہوتا ہوتا تو کر چی سجاو میں اسمان کو پتہ نہیں کہ والد حضرات ہوئی یا ایها النبی او بل رب الدام دیکھا سورۃ طلاق پہ یا ایها النبی شروع دے بدیم پہ یا ایها النبی سرا شروع کی گئے التو قد احاط بکل شیء علما عدلت راغ نبع ان یل علیم الخبیر رب تنا دیر دی خوش سڑے ناستی ورط وزگار یا ایها النبی اید اللہ پیغمبر لیما تو حرمو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اگر لما کے لم کو جان لیا تو شرک سے شفا کاملہ اور حاجر نصیب ہو جائے گا. لم د لما لما لما پی جانے لما فالتا تپوس دے گا نا او دیم لکھی وہ صحیح ہو انہو معاتبت علی ترک الاولا قرطبی ہوئی لما تپوس دے تپوس اچانک کی گی چاہے اختیار نہیں مسئلہ حل شو. بدتیان نبی مختار کل دے کہ مختار کل وے وے کبھی نہ کرم ملے مسل رات خلے مرا گے پتی بانے چختیا ٹول دا اللہ دے لے ما تو حرم ہو والے پذان بند ہے حرام ہو ہے بندول زکر چھ حرام دا حرمت مانے لغوی بندول لکھا وہ حرم نہ علیہ مراض ہے پہ میں پہ بند کرو کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل بند کر دی ان اللہ قد حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء حرم بمان بندول سرا لما تحرم ولی بندے خوراک تا غسل احل اللہ لک اللہ تعالی پر حلال کرے دے تب تغی دا معتبہ علی ترک لولا تب تغی تلاش کے مرضات ازواجک خوشالی دخل بیبیانو واللہ غفور رحیم اللہ بخون کے مہربان دے سمانا تاچی ویل بندو ما اللہ حلال کو بندو نہیں پکار نو اللہ غفور اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے خدا سے مکوا وہ سوئی راما قسم کھڑ لے دے سنگ چل بکو نصرت معاہدی تزا اسلام قد فرض اللہ دا قسم نہ دا وقت و تو طریقہ قد فرض اللہ تاکہ سلام مقرر کرد اللہ پاک لپارستاسو تحلت ایمانکم طریقہ دا ماتور دا قسم نستاسو مقرر کرد طریقہ دا ماتور دا قسم واللہ مولاکم اللہ دا مددگار استاسو والعلیم الحکیم عالم دے حکمت نو مالک دے اگر طریقہ سنگا وا صرف مائدہ تا اڑولی وا نبیائی وارا وا گورا یو کم نویا فکفارتو اطعام عشر مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتم او طهر رقبہ دا طریقہ. و اذ اسر را دیکھ آگے اشارہ دا کلے چھ پیغمبر علیہ السلام تو بی بیان ہوئی حضرت حفصہ رستنے بی بیوا دی مشوری شورا والو کے دیتے چپ والی خبر ہوگا چھ راز در تخیمہ پچاتا وہ ہے نا عثمانکم و اذ اسر النبیو کل چراز کر پیغمبر کل چراز کر یو خبر پیغمبر الہ بازی ازواجی بازی بی بیان ہوتا چگا حفصوا حدیثا یو خبر اثر ستب از اثر نبی حدیثا الہ باز ازواجی فلما نبات بھی ہر کلا چی خبرو الاکل دی بی بی بھی پا دی حدیث سرا پا دی خبر رازدار سرا ٹھیک شوا و ازہرہ اللہ علیہ اور اخکار اکرا دا خبر اللہ علی پا پیغمبر باندی نبی اسلام بی بیانو توی حفظی تچاتا بوائینا نبعت بیهی دی حفظی اظہارو که آشی توی چی مشورا اشوا منگا او گتلا خبرا پیغمبروی چی بندی بچاتا بوائینا نو اظہر اللہ علی اللہ جبری راولی گا پیغمبرا حفظی استارات اخکار اکرا اظہر اللہ بان پوشوی اظہر اللہ علی نبی علیہ السلام لا بی بیانو سخا آواز ورتو کر عرف بازہو مانس عرف بازہو نبی علیہ السلام خودنا اکڑا گیتا دا باز اغا خبرو چو دوی افشا کرو و آردان باز او اراز دا افشا دا بازو نو کرو عرفا حفظی تاوی تاولی وی چی داس درس چل دی آنور خبری پری خود دی خبر خود طولو شوا چی داس میتنگو پروگرامو اغا پروگرامو خو پیغمبر خبر شا و عرفا بازو دا بازی خبرو نشاندی ہی پکرلا او دا بازو نئی اعراض ہو کہ یعنی ذکر نہ کر اور دی طویل کی گی دا پیغمبر علیہ السلام والسلام تغابی زان غبی کول یعنی بل تداس اخکار کول چما تا پتہ نشتے او دا اخلاق فاضلانو صفت تے لیکن وہ محدث لکی لیس الغبی بسید فی قومہی ولیکن سید القوم المتغابی غبی خود قوم سردار نہیں خو متغابی وی غبی چاہت ہوئی آگا سڑے چی واقعی نہ پوئی گی متغابی آگا چاہت ہوئی چی پوئی گی خود زانی نا جانک کری لگا ستامخ کی ستام آشم غلطی ہو کی آتد زان نا جانک کی ندیتا تغابی ہوئی زان پر پختو کی نا جانک کول وارتم وارتم باز نا جانک زان دا بازو نا اڈورتو نوی چی سشوی دی سنیشن فلما نبا ہر کچھ پیغمبر خبر دے بی بی تا پیزار دا خبری قالت دیپ کوئی منم با کہا تا تا چاوی دا تا خو علم غیب نہ لرے من امبا کہا تا چا خبر کری پا دے قال حضرت نبا انی العلیم الخبیر زا خبر کرما دا ذات چا پار سبان پو خبردار دے ٹھیک دزو خو علیم الخبیر نیم خورب میں علیم الخبیر دے ایلا لا پیغام راو لے گا اس بس کی گی خفش ہوئے گا نا اس بس کی گی آئے غلطی شوی دا یہ تو بہو باس گورا آئے غلطی شوی دا منگ معاف کا یہ ٹھیک دا آئے وقت ہوتا زما خلاف میٹنگ کرو اس چونکہ استغفار طرف تھا ستاسو زونا مائل دی فورن استغفار پاڑے مانا انت توبا اللہ کہ تاسو توبہ و باسے اللہ تا جواب مقدر دے فقط بن جواب نہ دے فذالک یلیق بکما انت توبا اللہ کہ توبہ و باسے اللہ تا فذالک یلیق بکما داستاسو شان سے ڈیرا مناسب خبر ادا ڈیرا مناسب ادا فقط علت قائم مقام دا جزا فقط سغت قلوبکما تاکہ سرا مائل شوی دی زنستا تو توبے تا قلوبکما زنستا تو توبے تا قلبے کما پزے قلوب راور دے او دا جمع دا احترام دا او دا فصحا کلام کی سیاق دا جمو لپار دا سر تعظیم دا متکلم امراضی چتا خبری کہے کہ نا دیزت تاسو چرتا ہوئے داستا عزت دے تو چرتا ہوئے داستا اس پکوارے دے تو چرتا ہوئے ہمارتا چل دے خبر تا تو والے دے تاسو دا دب دے تو قلبے پدے قلوبی وے دا سرے کمال دا متکلم دے جامع لفظ راوڑا بعضی تفاسیر ہو فقط سغت قلوب کما بان لکل دی چستاسو زرنا کازشوی دی دا حق نا لیکن دل تم دی لکی فقط سغت قلوبکما ازاغت و مالت ان الحق ستاس و زرند حق نمائل شوی دی و دباز تفاصیل دا لکل دی خوزیم چی دین خیستا ترجمہ دا بلا دا فقط مالت قلوبکما الى التوبہ اداد تتوبہ پر سیاد سر لگی کہ تاسو توبہ و باسے و دا لائق پشان ستاسو دی ولی سغت قلوبکما زرن استاسو مائل شوی دی توبی تا خفای ہے کنا او ندامت تو فیل دا میلان الی توبہ دے او سیاق دی خبر مقتضی دے ادب ترجمہ خدا ٹھیک شو بھئی و ان تظاہر علیہ او کتاسو ڈل جوڑا وائی پا مخالفت پیغمبر کتاب دا باری تعالی دی ازواج متحرات دا پیغمبر تا علیہ زمیر مرجع ذات تا پیغمبر علیہ السلام دے وَإِن تَتُوبَا إِلَيْهِ كَوَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ او کہ تاسو ڈلی جوڑا وائے اور مرگرتیا تو یو بل کا خلاف تو پیغمبر اور راز سر کندہ وائے نو فلا یزرہ دا مقدر کا بس پیغمبر تستاسو دا ڈالا بازی تکلیف نہ رسے فإن اللہ قائم مقام دا جزا فإن اللہ و مولاہ اللہ مددگار دے دخل پیغمبر بس اللہ دخل پیغمبر مددگار دے دے اللہ پیغمبر تا دے چاہ مدد ضرورت نشتہ دے یو اس کی تاسو والا سر ڈالا بازی کوئے اور زان لے رکھوئے نو اخپل تاوان بوشی زکا جبریل اور تمام مؤمنان دا پیغمبر مرگری دی اگیلا دا مرگرم سا کمی نشتہ دے خوا جبریلو دا مبتدا کلام مستقل شا او زہید دا خبر دے و جبریلو او جبریل علیہ السلام چی دے پختو کے بلا سمانو کی خواہ او جبریل علیہ السلام چی دے و سال المؤمنین او تمام مکان مؤمنان اول ملائکت و نور فرشتی چی دی بعد ذالک پست دینا زہید دا پیغمبر مرگری دی زہید مفرد دے او دا اسم جنس دے فمانی دا جمع سرا زہیر اے مظاہرونہو مظاہرون لہو دا طول جبریل صالح المؤمنین او فرشتے سرد دینا زہیر مظاہرون دا پیغمبر مرگری دی تیشوا او دا زہیر خبر شو جبریل مبتدا شو او زہیر اسم جنس بمانے جمع خبر اخلاص شو جبریل او نیکان مؤمنان دا صالح اسم جنس دے تمام مسلمانان تو اشارہ دا او زہیر اسم جنس راوڑا او اشارہ دا چلکہ زہیر مظاہرون پزے زہیر مفرد راوڑا ولی اشارہ دا چی جبریل اور مؤمنین سرد بودی مکان نا او سرد تبایوی جنسی نا و پا ایمانی رشتے سرد پیغمبر دا سی مرگری دی لکہ یو موٹے چی زہیر مفرد راوڑو کی اشارہ ستا دا وحدت اور کمال محبت تا دا ټول طالبان پشان دی یو طالب دی مانا سخ مینہ دار دی پا یو بلکے پکار انداز دی او چی دا طالب طالب سر مینہ نی داغیل پکار چی قرآن بند کی ذکر دن دش دکا چی مقصد دا قرآن عمل بالقرآن دے او دا قرآن نچور الفت فی ما بینکم دے چی یو مسلمان دا بل نظاری گی زار شم دن نظار شم تی شو گنا او زکا خوی زہیر راوڑے دے او تفسیر ابو سعود کا نقطہ دقا سے خستے لکھ لیا اصا ربو اصا مانی سباب انشاءاللہ در تھا دلوباب قول پیش کو ماں خزا دل تم قرطبی ملی دی کل اصا فی القرآن بمان الوجوب الا ھذا ہر ذکر جو قرآن کے بعد اصا راضی نہ وجوب دے پاری سوا دیتے نہ چدا شرط تھے توقع کا قرطبی لکھ لی دی اصا رب قریب دا چرب دے پیغمبر اس ان تلق کننا اصا رب سر نہ لگی ان یبدلو ازواجن تعلق لری مانا اصا رب قریب دا چرب دے محمد علیہ السلام ان یبدلو ازواجا تو بدل کے ور کی دیتا بی بیانے خیر من کننا تاسن بہترے ان تلق کننا کچر دے طلاق تاسو در کی تیشوا کہ دے پیغمبر تاسو طلاق در کی نو اللہ چرے دے پیغمبر تب تاسو نہ خست خزی ود ور کی بس اس دی کی سوال دے آیا پیغمبر چا تخپل بی بی متلقہ کڑے وا نو اصل تحقیق دا دے چا پیغمبر اخپل بی بیانو کی ہی چال طلاق نو ور کری ذکر طلاق اقبح المباحات تے فجائز کارن کی ناکار جائز اقبح المباحات او پیغمبر اقبح بن اتیان نہ کئی دنر زامنو پوجی نو لہذا پیغمبر طلاق ور کری ندی او دلت دا ان طلق کن چرے تفسیر مالم التنزیل لکی چہ دا اخبار تو قدرت نہ دے نہ کہ اخبار دا وقونا پیغمبر طاقت خوشتے چی طلاق در کی خور کری ندی لگے او سڑی ہوئی جو میں غور چی او پٹس در نوبا سوا ویسے طاقت کے ٹس دے کو ٹس ور کئی ہاذا اخبار عن القدرت لا عن الوقوع ازمال التنزیل. مسلمات موحد ایماندار نتات تابدار طائبات توبگار عابدات موحد. از ابن عباس عابدات دیر عبادت گزارے سائحات روجہ دار سائحات مہاجرات سائحات سائمات بمانے سردے خیستر و جدار چل نفلی روجے ساتھی سائحات مہاجرات سائحات طلبگار دا علم سیاحت طلب علم تم طلبگار دا علم سیبات سیبی پختو خدا عربی خدا سیبات سیبی و ابکارا او پیغلے ابکار خدا بکر جمش و پیغلا سیبات تا سیب ندا پماند کنڈ سرا چیو خاون دی مڑی دو پیغمبر پی بیانو کی صرف عائشہ پیغلا وا نو ٹول سیبات ہے پتہ پوچھو او تیرا معلوم شوا چلت تا کثرت ازواج اشاعت دینو لا قضاء شہوت او کہ قضاء شہوت وی نغیل تا پیغلو سکمے نو اصلی وازان پوئی کئی. اس دید کی او سوال دے زد ابکار و مؤمنات و سائمات دا خو مدح دا سیبات خو پہ بیبیانو کی مدح ندا کہ او سرے تا تو ہوئی خا علمو کا خا اخو زبردست کنڈ بدل در کون بیا خا زبردست یو کنڈ بدل پہ نکارا ولما تب خوشانشی تب جانے نپ زنانو کی خو سیبات صفت تا مدح ندے او دلتا اللہ صفات دا بیبیانو کی سیبات راوڑا الاشارہ نمبر ایک سیبات ذکر آوڑا چہ چونکہ دا پیغمبر پہ بیبیانو کی دا ٹول صفاتو سائمات قانتات تائبات عابدات موم سیبات ایو پا کیا بکاروا دا صفات دا نور بیبیانو پا نسبت دا صفاتو دا موجودو بیبیانو دے ٹھیک شوا. ون نکتت الثانیہ دا خذی دو اغراض یو غرض خطا سو پوئے او یو غرض دے سنبالول دا کور نو دا کور پہ سنبالی پیغلا دمرا نپج گئی لکا سمر سیبات چپوئے گی اے تجربہ ہی کنا دا کور پہ سنبالی بانے چکور سنگا سنبالول کی گئی ڈوڑائے کٹوائے کانا نور لانجی مانجی تا سوک دیوان سیبات دیر خی پوئے گی نو دیر پار سیبات راوڑا. یا ایو اللہ جنام نے مسلمانانو قو انفسکم بچ کے اپر زانونا والیکم اقبل خاندان نارا دغور دا سیور وقود و الناس چی خشاک دا ایدی خلق او گٹی مخی منگوی والی جار تو گٹی علی ملائکا پا دی جانم باندی مقرر دی فرشتی غلاز سخت جبی غلاز فی الاقوال غلازم دیر سخت جبی چاسر احسان نکی خبت غصب ورتوی لکو صورت ملک مدد تراشی خوشی گنا آواز سوئی علم یاتکم نذیر علم یاتکم نذیر نو غلاظ فی الاقوال شداد زبردست پا افعالو کی یو زلی اونی ولی نبیابت زان خلاص نکی لا یاسون اللہ ما امرهم خلاف نکی در اللہ دو حکم ما امرهم ہر حکم چوی العبادت و الطاعة مفصل لکی ویفعلون ما یؤمرون او کئی اغکار چپ کمان مقرر کرشی یؤمرون اے بی تعذیب اہل النار لکا دلتا مفصل لکی او نورن یا ایو الذین کفروا اس عذر زجر پا کافرانو باندے او دا خطاب دا توبیخ دے اے کافرانو قیامت پر از بورتوی لشی اے کافرانو لا تا تدر اليوما عذر مپیش کوینن اے نما تو زون ما کن تعملون بل در کل کی تاس خدا اعمال چکوے کول مپ دنیا کے یا ایو الذین آمنو خطاب دے مؤمنانو تا او دیتا خطاب دا مدح وی خا توبو الاللہ توبہ و باسے اللہ تا توبتا نسوحا توبہ خالصا رزت باس کو توبتا نسوحا پکار خداو چی دا توبتا موافقت سر نسوحا تنوی لے توبتا نسوحا خو نسوحا تنیو نوی زکا چی دا نسوحا دا اوزان مبالغی نرے او پا دی کی قیدہ دادا چھ مذکر اور مانس دوار برابر وی لگتا ہوئے امرأتن صبورتن و امرأتن صبورن نو صبورن ویلشی و صبورتن ویلشی ذکر چھ دادا اوزان دا مبالغی ندی اب تیزو کنا اگر سیاق چرا اوزان مبالغی نوی تو پای کہ مذکر اور مانس دوارا برابر وی نسوها اروزت نسوها ویما اسا ربکم دس اصاب مانس وجوب دے یقین امیدنا یقینا رب ستاسو لیر با کتاب سنو گناہ من ستاسو اور داخل با کتاب در جنت نو تا جاری دیلان دی داغینا نیرونا یوم پاغرز لا یخز اللہ النبی اللہ با نخف کئی پیغمبر لا رسوئی مانا مکہ اللہ با نخف کئی پیغمبر لا والذین آمنوا ماہو اور نبا خف کئی آغا چال را چی چا ایمان راور دے پیغمبر علیہ السلام سرا نورهم رران دے ایمان دو دوی منڈا بوئی مخی دو دوینا اور خی طرفنا اول نکتتو قد قلتو ومر فی صورت الحدیث یقولونا دوی بوئی ربنا اتمم لنا نورنا اے اللہ تر سرک منتظم گا نور واغفر لنا انکا علا کل شین قدیر توبہ نسوحا پی جنسد ہوئی بعد خلق ہوئی چھ دیتا ہوئی توبہ اے توبہ سو کوئی اے نسوحا توبہ تیزا کہنا بعد زمان توبہ ایدہ خوبندہ سے ناکتا سو کوئی زمان خودی پا نسوحا توبہ سو کوئی زمان پا نسوحا توبہ آنو چلی چلی دی زور ورکا جو بس نسوحا بش آیو دی پخوا دی چکیانو طالبان نسوحا تو باوا طالب بس غلطی کرے وا نو ایرہ بے جمع کرا جماعتون کے غور پلے دکا ایرہ بے جمع کرا دی ایری پر منز کی بجاو لرکے کی خود ادا بخلی سے اچھتے لاسون بتا ستڑ لو آب دا سی اچھتو نو چھ سو خیب آگر ایری تنیز دیش کنا نو بل بول سر بانی زور کرا نہ ایرا بے ٹول ہے پخلی ہے جس پہ مو کے لاڑا پیدا تو بے نسو ہاد سڑے حیران شیرا چدا سنگ دی خلق و تحریف پہ قرآن کے کہو عمر نے چاہتا پوچھ رضی اللہ عنہ تو بے نسوحات ست ہوئی وہ نسوحات تو باغ تو ہوئی چوزل یو سڑے ارادو کی نقول دا فیل مرگ خود مرشی تو بیا دی فیل ترو جو کو نکی لکن لشل شیوی پے چی دا غلان زی نو لشی بیاد دا لشل شیوی پے دی ساوری غلان زی تا پلار دا تیونو نخیجی تیک شکانا لکن تو کلی تو کانا بیا خلی تا واپس نرازی دیتا نسوحاتو بوئی او دیتا اللہ مکن تبی سے دیر خیستا تفصیل کرے دیں اولی کا قرطبی نا توبتا نسوحا داسی توبہ چا خالصوی وہی اللتی لا عودت بعدها کما لا یعود اللبن الا الضرعی توبہ نسوہ ستوی لا عودت بعدها چا پست توبینا گناہ تو واپس کی دل نی لکا چا نو واپس کی گی لشل شیو پی غلان زتا بیا بالقول امام کلبی وی توبہ نسوہ دری نخی دی ان ندم بالقلب کہ پزر پیش پریشان ہے وال استغفار باللسان او پجبی بان استغفار ہوئے وال اقلاع عن الذنب او زان د گناہ نہ مشل رساتے دے تو توبہ نسوہا ہوئی بیا امام قرازی ہوئی کہ توبہ نسوہا کی تو چ سلور سید پکی ہوئی الاستغفار باللسان والاقلاع بالابدان و ازمار ترک العود بالجنان و محاجت سیئ الخلان ٹھیک شو استغفار پہ جبی لیرے کے دل دا گنان پہ بدن ٹھیک شو او پس رکی عظم کول پہ ترک دا عود باندی او پر خودل دا بدو دوستانو چچا دی گناہ تا دی چرسو تا و بدکارے تا و دی دروغو تا راہ بلیلی اگر چرسی بنگی نا بیازان لیرے ساتھیں ابو بکر الدقاق مصری وی التوبه النسو رد المظالم و استحلال الخصوم کتاب چا زیاتی کری پیسی دی پٹی کری پٹے دلان دی کری واپس والا ورکا او کسی شے دی خوڑلی ورطا رو را ما ماف کا او زنون مصری وی دا توبی نصوحی درکت نخی دی قلت الکلام و قلت الطعام و قلت المنام. قلت الکلام فضل خبر بنا کہے, قلت الطعام روڑے بکم اخرے, قلت المنام خوب ہم کم کرے کم کہے, لگ خوب لگا ڈوڑے لگی خبریں, بس داد دا توبے نسوہ خبری زان بکر تو خان نہ جوڑے. سہل ابن عبداللہ وی تستری سے ہی توبت لآل سنت والجماعت لان المبتدی لا توبت لہو, دا خود آل سنت توبی دی بیدتی توبہ نشترے, زکر چی بیدتی خود چی بیدات کی نایت گناہ نہ ہوئی, نو گناہ سو توبہ باسی تا چا طویلی خورے زمان دی توبی چی من قرآن تناسی ما تو خدا شکر چ قرآن تو دیکھیں گے. یا ایو النبی مضمون جہاد, مضمون جہاد اے پیغمبر علیہ السلام جہاد کا کفار منافقین سرا وغل ظالم سختی پیو کا لسانن و قلبن اور زید دی بیمانان و دوزخ دے و بیس المسیر اور داناکار زید ورگر زیدو دے. ضرب اللہ مثال برائے کفار, توجہ کرنا کفار بوی چتک دا دانے کان بندگان دی بمنگ دا خدا عذاب خلاص ہی. اللہ پہ مثال کی دو خزے پیش کرے, یو دا نوح علیہ السلام خزا یو دا لوط علیہ السلام خزا, کہ چر یو نیک سڑے مجرم خلاصول شوے نوح علیہ السلام بخبل بی بی اور لوط علیہ السلام بخبل بی بی خلاصہ کرے وا ٹھیک شو. القانون حضرت بوی دا نیک انسان نیکی بدکار تفیدہ نور کئی اور بدکار دا یو نیک انسان دا نیک نفیدہ نشاستے, لکا والی ہی چی دا نوحنا او والی ہی دا لوت نفیدہ نوارستے. دا نوح علیہ السلام دا خدم والی ہا دیکھا والی ہا پاپو او دا لوت علیہ السلام دا خدم والی ہا بھائی. ضرب اللہ مثلا اللہ بیانی مثال لپا دا کافرانو امرات نوحن خضد نوح علیہ السلام و امرات لوتن او خضد لوت علیہ السلام. لوت علیہ السلام خضن واللہ عالم سو والیعہ او دا نوح علیہ السلام والیعہ کانتا ویدادوار خضی تحت عبدین پا نکاد دو بندگانو لانی اے نکاد دو بندگانو میں نے بادنا زمان دا بندگانو نا داسی بندگان صالحین چے کامل پنے کئے کیو چے داغین پورت بیانی کی کمال نشترے من انتحاد نے کئے انتحاد نے کئے سرے اسمت اور نبوت. فخانت آوما نو دے دوار خلو خیانت دا خاوندانو اکا فلم یغنیانو ما نو بچ نکل دے دوارو لرنک دے دوارو آنو ما دا خپل خپل خودونا من اللہ دا اللہ دا عذاب حس شے ادوی طویل چل چود خلن نار ما داخلی زید داخل شے اورتا سر داخلی دن کنا او دیتوی نار برزخی او دغا برزخ چرے دا آخرت او دا دنیا پر منز کی یو مقام دے قومی ورائیم برزخن الہ یوم یو بحسون وحازی الآیت دلیل کامل علا اثبات عذاب القبر للعصات دا آیت دلیل کامل دے پر اثبات عذاب قبر لپار دے عصاتو ذکر چھ اصل دو زخت با فپست قیامت زی ادوی تا مخیو لشد خلن نارا گوئے کہ اسم پالم برزخ کی دی جہنم اور ورطا رسید. فخانتا ہما دوی خیانت اکد دی دوارو خکس کی خیانت. فخانتا ہما اے فی الدین ولکہ اے فی الدین تفسیر ابن کثیر قرطبی فَإِنَّا یاد کا فإن نساء الانبیاء معصومات لحرمت الانبیاء خیانت پا دین کیو زکا دا پیغمبران بی بیانی دا گناہنو دا پلیتونا لوجد نسبت دا پیغمبرن با بچوی. یاد سو خبرا فخانتا ہما اے فی الدین دا خیانت پا دین کیو فإن نساء الانبیاء معصومات عن الوقوع فی الفاحشت عصمت الانبیاء علیہ السلام ابن کثیر. اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائے پر صورت احزاب کے بدرتیم ما بغت امرأت نبی قطو دا دنیا کے دا پیغمبر حیثیو پیغمبر بی بی بدکاری نو کرے انبیاء و بیبیان دا بدکارین مکمل طور سر پاکی وی. اما کفر و شرک چی دے دا خو عیب اند الناس نو کنا لکہ چا خلقم پا دی کفر کی مبتلا ہو، لیکن بدکاریانی دین دا پیغمبران و بیبیانی مستثنا وی اگر چی کافر وی آغا دنوح علیہ السلام او دلو تیزا فخانتا ما فی الدینی ما